وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومولى وبعد. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم. جانا tumejaribu kuonesha tofauti iliyopo baina ya istilahi mbili, nidhamu al-mujtama na nidhamu al-ijtimaa. Tukasema kwamba ni majina ambayo yako karibu kimatamshi, lakini yanatofautiana kimaana. Tukasema anzimatul mujtama, nidhamu za mujtama ni nidhamu ambazo hupanga alaka ambayo yasimama baina ya watu, kupanga mahusiano iliyoko baina ya watu ambao wanaishi pamoja. Enda kuwa mahusiano haya ni ya kibiashara au enda kuwa ni ya kisiasa au enda kuwa ni ya kitawala au enda kuwa ni mambo ya uhalifu, mwingine amemkosea mwenzake. Kwa hiyo ukaja nidhamu ya ukubati ikamwadhibu yule ambaye amemdhulumu mwenzako au muhalifu akadhibiwa. Hizi zote zaingia katika anzimatul mujtama au nidhamul mujtama. Ama nidhamul ijtimai, tukasema ni nidhamu alladhi yunadhimu ijtimai mar'a birrajul, ni nidhamu ambayo yapanga kuchanganyikana baina ya jinsi mbili, baina ya mwanamke na mwanamume, wa baina rajul wal mar'a, na baina ya mwanamume na mwanamke. Watu hawa hawana budi kuchanganyikana, lakini watachanganyikana kinamna gani? Wahitaji nidhamu ambayo itapanga kuchanganyikana kwao, na pindi watakapochanganyikana lazima utapatikaniwa mahusiano baina yao, alaka baina yao. Kwa hiyo wayunadhimu alaka alati tasha bainahuma an ijtimaihim, yapanga kuchanganyikana kwao na yapanga ile alaka au mahusiano ambayo yatatokamana baada ya kuchanganyikana kwao. Wa kullu ma yatafarra an hadhihi alalaka, na kila kitakachozalikana ama kutokamana na mahusiano. Kwa hiyo mambo ambayo yana alaka na ndoa, yana alaka na talaka, haya mambo yanaingia katika nidhamu al-ijtimai. Yana alaka na hukuku zawjia na wajibati zake, kuna haki za mume na mke na kuna majukumu ya mume na mke, haya yaingia katika nidhamu al-ijtimai. Mtoto akipatikana na mtu hakumwoa kwa ya kisheria, je, na saba yathubutu ama haithubutu na saba? Na ni nani wali wake kumsimamia wakati waolewa kama ni msichana? Haya yaingia katika nidhamu al-ijtimai. Kuna aqraba, watu wa karibu, na kuna abada, watu ambao ni wa mbali, na kuna watu ni mahram, na kuna watu ni ajnabi. Je, tutashirikiana vipi? Je, yule ambaye ni mahrimu yako ni sawa sawa na yule ambaye ni ajnabi? Katika kuchanganyikana tutachanganyikana vipi, na kama ni kutengana tutatengana kinamna gani? Huyo mambo haya yaingia katika nidhamu al-ijtimai. Na nidhamu al-ijtimai imehitajika kutoka mwanzo wa kuumbwa Adam na Hawa, kwa sababu ni watu ambao waliumbwa na wakachanganywa pamoja, na lazima kama tulivyotaja jana kwamba ule kuchanganyikana kwao kuwe na mpango, na vile vile baada ya kuchanganyikana kwao kutakuwa na mahusiano, na kuchanganyikana kule na mahusiano yale kutakotoka vizazi, kuna watoto wao, kuna wajukuu wao, na kuna namna watakavyooana na kuzaana. Haya mahusiano yanahitajia mpango ili mwanadamu aishi na saada pasina kudhulumu au kudhulumiwa. Nidhamu ya kijamii kama nidhamu nyingine yategemea upeo wa fikra ya watu walioko nao. Watu waweza kaya huwa wanafanya tu mambo arufan au kinyenye yenyewe, watu kila miaka wanalima, lakini kuna wale ambao wanalima na fikra ya kilimo, ni tofauti na wale ambao wanalima tu kwa sababu wamenukiwa wanalima. Akija mtu wa agriculture ambaye amesomea mambo ya agriculture na ana khibra na mambo yale, anakuja kutoa makosa mengi juu ya watu ambao washalima toka na miaka na miaka. Babu yao wamepanda minazi, wamepanda mikanju, lakini ukulima ule ni wa kidesturi ama wa kienyeji. Lakini wakianza ukulima ambao ni wa mipango, lazima pale mahali patabadilika. Itakuwa ardhi yatosheleza kulishi nchi nzima nzima. Ardhi nzuri kwa mazao, lakini ile fikra ya kilimo ndio. Ardhi ya Tana River iwapo italimwa vizuri yatosheleza kulisha nchi nzima. Lakini hapa inahitaji usimamizi na inahitaji ile fikra yenyewe ya kilimo. Lakini kwa sababu ya kukosekana fikra ya kilimo, utaona ile ardhi kana kwamba haiwatoshelezi japo wenyewe. Kwa hiyo watu kuishi wanaishi, lakini wanaoishi kwa nidhamu iliyopangiwa maisha yao ni tofauti na yule ambaye hana nidhamu aliyopanga, na nidhamu hii haikutokamana kwa fikra ambayo ni sahihi. Kwa hiyo nidhamu ya kijamii kama nidhamu nyingine zategemea upeo wa fikra walikuwa nao. Na fikra tunakusudia fikra ya Kiislamu. Fikra ya Kiislamu ikiwa juu hususala la utumi na kutoa. Utona fikra ya Kiislamu ikiwa juu utoaji wa wajibu. Na kila fikra ikizidi kushuka chini, ile fikra ya utoaji na ihsani kushuka ikarudi fikra ya ubakhili na ubinafsi na uchoyo. Kwa hiyo kwa fikra ile itakaupanda ndio natija yake ya kutabikishwa itadhihirika. Na fikra ikishika, basi utabikishaji pia utashuka. Vile vile nidhamu ya kijamii kama nidhamu nyingine ya kiutawala, ya kiuchumi, ya kuadhibu wahalifu zategemea upeo wa fikra. Na nidhamu hii ya kijamii katika Uislamu ilianza na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walivyokuwa makureshi katika nidhamu yao ilikuwa ni tofauti baada ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akalingania Uislamu kijumla na akautabikisha kama nidhamu alipohamia Madina, kiutawala, kiaskari, kijeshi, katika kuadhibu wahalifu, ikiwemo hii nidhamu. Na ikawa ni nidhamu ambayo imemfanya mwanadamu kuwa na saada, aishi maisha yake na kuhifadhika heshima yake. Lakini kuporomoka kwa nidhamu imeporomoka kwa watu baada ya kuzorota kifikra, nasema kama nidhamu yenyewe. Kwa hiyo iliporomoka nidhamu ya kijamii baada ya umma kupoteza mustawa wa fikra yao ambao ni kufahamu Uislamu inavyotakaniwa, kwa kufahamu ahkama sharia na kusadikisha kwake na njia yake ya utabikishaji. Ilipopoteza fikra hii ikarudi nyuma mpaka utabikishaji. Hii ni kurudi nyuma kabla ya kuingia wa magharibi katika biladi za Kiislamu. Lakini wenyewe baada ya kupoteza fikra yao sahihi na upeo wa fikra kushuka, wakaanza kurudi nyuma vile vile katika utabikishaji. Na fikra hii baada ya kurudi nyuma ikawatoa na uhakika wa Uislamu. Kwani Uislamu ni hivi ama ni hivi? Je, kufanya hivi haitoshelezi mpaka ufanye hivi? Tunasema Uislamu utabikishwa kiujumla kwa utabikisha ahkamu za kisheria. Ikawaweka fikra hii ya Kiislamu mbali na ufahamu halisi wa Uislamu na hukumu zake, mpaka watu wakagawanyika mara mbili baada ya kuzorota kifikra. Wakapatikana wafungu la watu wakasidisha katika zile ahkamu sharia, wakawa na mikazo tashdid, na kukapatikana kundi la watu wakapunguza, wakalegeza misimamo, wakachukua fikra ya huria na wakafanya kila wanaloliona ni la kufanywa, wakidai kuna uhuru. Kwa hiyo umma ikagawanyika pande mbili. Kuna fikra waliozembea katika kutabikisha Uislamu na wakachukua uhuru kwamba ndio kipimo, kwa hiyo wakawa wanafanya mambo yao kulingana na uhuru wao. Kuna wengine kwa ghaira ya Uislamu, lakini ikawa ni ghaira peke yake pasina kufahamu fikra ya Kiislamu na ahkamu zake, wakafuka mipaka, wakaeka mikazo ambayo haikuwepo. Kwa hiyo ule ufahamu halisi na ule utabikishaji halisi wa Uislamu ukakosekana. paka wengineo wakabaki watu wako hairani, wanababaika, kwani huyu ndo aliko sawa ama yule ndo aliko sawa? Yule wa tasdid alikosa kufahamu Uislamu vilivyo, yule wa kusembea pia naye akakosa kufahamu Uislamu vilivyo. Na ubora wa mambo ni wakati na kati, si tasdidi wala si tasil, si ifratum wala si tafrid, si kuvuka mipaka wala kuzembea. Ufahamu huu umeendelea mpaka umma ikaja ikakutwa na wa magharibi ilhali fikra yao imerudi nyuma katika kufahamu Uislamu na hukumu zake na namna ya kutabikishwa kwake. Ukawa kuna farqu shasa baina ya msuluto huu na zile kuruna ambazo zile kuruna mufaddala ambazo zilifisifika na kutabikisha Uislamu, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akasisifu kero nasi karni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina ya. Ikawa kusikia visa vyao, kana kwamba visa si maakuli, kasas za wale walipopata kuruna mufaddala, utaona jinsi ambao kwa sasa kana kwamba si maakuli. Swala la Imam Shafi kuona mundi wa mwanamke na kuwa ni ishu ambao itaathiri mpaka hifdhi yake, na akaichukulia kama ishu, bali hakuvumilia kubakia nayo mpaka akaenda kwa mwalimu wake, akaenda kumshtakia kama ilivyopokewa, shataitu ila watani suwa hifdhi fa arshadani ila tariqil maasi wa akbarani bi anna al-ilma nur wa nuru Allah la yubda lil as. Nilishtakia kwa mwalimu wangu suu hifdhi. Mtume al-Imam Shafi'i alijaliwa na dhaka ya kuwa akifungua kitabu akiangalia upande huu na upande huu amehifadhi hapo, na alikuwa na mulahadha wa maajabu, hifdhi wa maajabu na mulahadha wa maajabu, akiona kuna kasoro shabuhu, alikuwa na ihtimamu ya maajabu katika kutafuta ilmu. Siku moja aliulizwa, wewe hutafuta vipi elimu yako? Sasa mtu mtoto mpaka afanye kuchapa, apelekwe madarasa na kikoto, na kule pia kuna kikoto, na tena aweza kutoroka siku nyingine, anaenda siku nyingine haini. Lakini al-Imam Shafi'i kwa ragba ya elimu aliulizwa, wewe watafuta vipi elimu? Akasema natafuta elimu kama vile mama alivyopoteza mtoto wake. Ninavyotafuta elimu, natafuta elimu kama mama alivyopoteza mtoto wake anamtafuta, tena ni mtoto wake peke yake. Sasa waweza kufanya mukarana baina ya mwanamke aliyokuwa na mtoto mmoja, kisha huyo mtoto amepotea, na yule mtafuta, yule mtafuta kina namna gani? Kwa ghaira ya Imam Shafi akaipiga mfano na ghaira ya mama aliyopoteza mtoto, tena mtoto akipekea. Hiyo ni raba katika utafuta elimu. Na dhaka, Mwenyezi Mungu amemjalia dhaka ya kimaja, aliona mhundi, jambo ambalo si la kikawaida, likamkera mpaka akaenda kwa mwalimu wake, akaenda kumshtakia. Mwalimu wake akamlekeza juu ya kuwapa kuacha maasi, fa arshadani ila tarkil maasi, akanielekeza juu ya kufanya nini. Maasi gani Imam Shafi amefanya? Ameona muhundi peke yake, na haingeripotewa kisa hichi ni kwamba huo muhundi wenyewe kuona ilikuwa ni nadira. Sasa hivi watu wanaona zaidi ya muhundi, watu wanaona mpaka ya loko maliko, unajua kama kula chipsi, huyo kula chapati, kwa sababu unaona kila kitu. Sasa hiyo ukizungumzia umwambie mtu kwamba nimeona muhundi wa mwanamke, watu watakushuku kwamba huyo mzima ama ni, kwa sababu umwambia nini mtu kwamba umeona muhundi? Watu wanaona zaidi ya muhundi, wanaona mpaka vilivyo kwa mtu. Wewe umwambie mtu kwamba umeona. Sasa hii inaweza kupata taswira mshtama wao kina Imam Shafi, na ni mshtama uliko katika kurunu mfawa, uweze kufanyia kiasi mshtama wao uliko kwa vipi, mpaka swala la muhundi kuonekana likawa ni issue ya kuzungumziwa, ni ishu ya kumkera mtu mpaka akairipotia kwa mwalimu. Sasa hakuna mwanafunzi atakuja kumuelezea mwalimu wake kwamba naona mtu yuko uchi, yani amevaa duko juu sehemu hiyo wazi, kisha baadaye kidude kifika hapa na useme hapa mtu atelezea. Lakini yeye alifanya ni ishu. Hii inaonyesha ilikuwa kuna nani la kupata mtu kwa aina hiyo. Na ni dalili ya upeo wa nidhamu ya kijamii ilivyokuwa katika zama za. Utajiuliza kwani sisi ndio tumechemsha ama wao ndio wamechemsha? Hii ya kuwa tuona hayo tunayoona, na tunzoea imani, macho yetu yanzoea, nyoyo zetu pia zimezoea, akili zetu pia zimezoea, kilichozoeleka zama zile si hichi wala si chini ya hichi, bali kile alichokiona akaona kana kwamba ni katika maajabu ambayo yafaa kuripoti. Hii ni kwa sababu ya upeo wao walikuwa nao katika zamani kuhusu fikra juu ya nidhamu ya kijamii na juu ya ahkamu za kijamii na ulazima wa kufanya nini, wa kutabikishwa. Leo licha kutabikishwa, kusoma mwenyewe yafuatiliziwa, watu waangalie masomo nini, msije mkao mafundisha na mambo haya. Wacha masala kutabikisha mbali, ule kusoma mwenyewe ibaki tu ni nadharia peke yake, kisha yafuatiliziwa mukarara, watu wanasomeshana kitu gani? Kuonesha kama kusoma mwenyewe kufuatiliziwa, ulinganizi utafuatiliziwa na utabikishaji utapiga marufuku haswa. Kwa hiyo umma itabakia vile ilivyofikia. Kwanza kukosekana fikra, pili ile huria ya mtu kufahamu dini yake na kuitabikisha, japo ni mambo ya kibinafsi, wacha yale ambayo yasimamiwa na serikali yatakosekana. Wewe kuporomoka kwa nidhamu ya kijamii, uliporomoka baada ya watu kuzorota kifikra katika kufahamu Uislamu wao na hukumu zake na namna inavyotabikishwa. Kabla ya kuingia wa magharibi wakapoteza fikra na ule utabikishaji ukarudi nyuma kiasi fulani, ukagawanyika watu kama nilivyosema pande mbili, baina tafrit wa ifrat, watu walikuwa na misimamo mikali wakavuka mipaka wakati ya mambo katika dini ambayo haya, wakamfanya mwanamke hawezi kuchanganyika na mwanamume mali popote, ni wa kuketi nyumbani peke yake, mpaka ikachukuliwa kwamba Uislamu umekuja kufanya kumgandamiza mwanamke. Wale ambao walikuwa ni kinyume na hawa nao wakaona mwanamke pia ana huria, huria mutlaka, aweza kwenda mahali popote, aweza kuchanganyika na mtu yote hata kama si mahalimu yake, wakae na mahali tena faragha, wala haiulizwi kwa hoja ya huria na hukuku almar'a. Jambo hili lilitokana kama tulivyotaja na mzoroto wa fikra na kuganda. Kuna jumudi ambao siku hizi kana kwamba yafanya kulinganiwa ya fikra na fahamu zinazokuzwa, si fahamu halisi, utaona ziko na pungufu, bali kwa kuzwa jumuni akili inakuwa jamia, kile kilichokipawa hakifungui bongo wala bongo halifungui, na hakiwezi kukuzuia na upepo wowote wa fitna. Ikija upepo hata kama ni kidogo wa fitna, huenda na maji, kwa sababu ile fikra uliyoko nayo haiwezi kupambana na fitna iliyoko katika dunia. Fitna iliyoko sasa yategemea mtu au ana fikra halisi na ufahamu halisi na hisia halisi za Kiislamu na misimamo halisi ndio pambane na fitna zote. Fikra aliyokuwa nayo Imam Shafi katika zama zake na ufahamu wake na misimamo yake ndio ilikuwa inatakikana katika zama hii kupambana na fikra na fitna ile. Lakini alikuwa na misimamo na ufahamu halisi, lakini wakati wake hakukuwa na fitna kama hizi. Kwa sisi tumedhoofika kifahamu, kifikra na kimisimamo. Lakini pamoja na hapo tupambana na fikra nzito nzito ambapo misimamo yetu haiwezani na hizi fikra. Inahitajika umma irudie ufahamu wa dini yao kiujumla, yakiwemo haya mambo ya nidhamu ya kijamii. Wafahamu mahusiano baina ya jinsia hizi mbili. Na ndio kitu ambacho kilikosekana kufahamika, bali ikafahamika lakini ufahamu ukazorota. Wafahamu kwamba jinsia hizi mbili ambapo ni jinsi ya kike na kiume wana mahusiano gani na wafaa kushirikiana kinamna gani, kwa sababu hakuna budi kushirikiana katika maisha. Watashirikiana vipi mpaka wanalisaada pamoja na kuhifadhika heshima yao? Wakati ujahilia mwanamke alikuwa kama second class, hana hadhi, mpaka ikawa mtu akibashiriwa amepata mtoto wa kike ni kero kwake, ni jambo la kumtia aibu. Wa idha bushira ahadukum bil untha walla wajhahu muswaddan wa huwa qadim yatawara min alqawmi su'u ma bushira bihi ayumsibuhu ala huni au yadusuhu fitra. Mtoto ni mtoto, lakini nidhamu yaweza kuwepo ikawa yatenganisha baina hawa watoto ama yatenganisha baina ya jinsia mbili. Jinsi moja ni first class na jinsi nyingine ni second class. Mtu apenda jinsi ambayo ni first class, lakini akipata jinsi nyingine ya kike ni kama aibu kwa. Kwa hiyo kwa mtu akibashiriwa kwamba amempata mtoto wa kike, bila wajao atapiga weusi uso wake, yani uso wake utapiga uso. Si mishana nzuri yani. Ataangalia amsubu ayumsubu wala huni. Akae naye kwa unyonge na udhalilifu na aibu, au yadusuhu fi turab au amzike mchangani, ima nibakie naye na unyonge ama nimzike mchangani au naibu kuona mtoto wake. Na hizo zama kama hazijakaribia kwa sasa, kana kwamba zimefika, kama siku kurabia ile kufika, mtu atataka kumkanisha mtoto wake, atamkana mtoto wake kwa sababu ya aibu anazozifanya. Yarudia tena ile fadha ya ujahilia kwa sababu ya vitendo vya mabinti ama kwa sababu ya vitendo vya wanawake. Mtu atakapokana mtoto wake, hataki kuambiwa ni mtoto wake, wala hataki kuambiwa ni ndugu yake, ni dada yake, wala hataki kuambiwa ni changazi yake, kwa sababu ya vitendo ambavyo vionekana. Hii hutokana na nidhamu ile iliyokuwa ni nidhamu ya kijahilia ambayo ilifanya mwanamke kuwa ni second class, bali ni madhila na aibu kupata mwanamke. Ikaja Uislamu ikamkomboa mwanamke, akawa ana hukuki zake kama mwanadamu mwingine na ana wajibati zake kama mwanadamu mwingine. Zikaja kitabu ya ayuha nas, na zikaja kitabu ya ayuha alladhina amanu, pasina istithna ya huyu ni mke ama ni mume. Imerudi nidhamu ya kimagharibi, imemfanya mwanamke dhalili kushindana nidhamu ya kijamii ya kikureshi. Mwanamke amkuwa ni bidhaa, ni bidhaa na ni chombo chaweza kununuliwa na kutumiwa, na chaweza kukodishwa na kutumiwa kama bidhaa nyingine, na wenyewe wameridhia kufanya bidhaa, bali kubuni vyama, mashirika yatakayohalalisha mwanamke kuwa ni bidhaa na kuuzwa ama kukodishwa. Tofauti na Uislamu, wewe kudhalilika na mwanamke na mtu kufikia hadhi atakapomkana mtoto wake kwa sababu ya hali yake, hakutokomana isipokuwa kwa nidhamu za kimagharibi ndizo zilizoleta bala hizi na kushajiisha huriyatul mar'a au hukukul mar'a. Na hakuna huriyatul mar'a wala hukukul mar'a ila ni kumwangaiza na kumsibili kufisidi na kutweza kuondoa yale maadili ya Kiislamu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.